الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أيها الناس عباد الله أنا سمع الله سبحانه وتعالى katika hii aya tukufu yeye ndiye Allah mbinguni yeye ndiye Allah duniani na ardhini kwa maana ilahun fis samawat wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun yeye Allah ndiye yule ambaye huko mbinguni yeye ndiye muabudiwa المألوه المعبود المألوه ومعنى المعبود أنا أبوديوا نواليوكو مبنغوني نواليوكو مبنغوني ونم ينيكيا ونم عظمشا سبحانه وتعالى يعظمونه ونم عظمشا نكون تكوزا ويخضعون لجلاله نوانا ينيكيا يو يوتوفواك سبحانه وتعالى وَيَفْتَقِرُونَ لِكَمَالِهِ نَوَنَا هِتَجِيَا وَلِيُوكُمْ بِنْغُونِ كَتْكَ فِي أُمْدَوَاكَ وَيُوْنَا وَنَا إِفْتِقَارُ وَمَعْنَا وَنَا هِتَجِيَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَتْكَ وَالِ أَمْبَاوَكُمْ بِنْغُونِ مِنْ جِبْرِيلِ عليه السلام أَمْبَاي أُبَاوَ وَكِمْ مُوْجَا لَوْ كَمَا أَنَا أُكُنْجُوَا أُنَزِيبَ أُفُقِ يَدُنِيَا الْأُفُقِ yote inazibwa na ubawa mmoja wa Jibril lakini huyu Jibril alayhi salam mwenye nafasi hii na umbile hili kubwa alayhi salam bado anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi fi samai ilah na yeye Allah ndiye yule ambaye huko juu mbinguni yeye ni muabudiwa kwa maana ilahun ma'budun ma'aluhun wanamnyenyekea wa mbinguni wanamhofu wa mbinguni wanakuwa na haja naye wanamhitajia juu ya ukamilifu wake wa fil ardi ilah lakini kadhalika yeye Allah kwa wale walioko ardhini ni mola muabudiwa wao yuadhimuna wanamuadhimisha wayakhdauna likamalihi wayakhdauna lijalalihi wayaftakiruna likamalihi wanamnyenyekea wanamadhimisha wanahaja wanahitajia juu ya utukufu wake yeye subhanahu wa ta'ala aya hii ni sawa sawa na ile aya tusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard tusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa man fihinna wanamsabbih yeye Allah wanamtukuza waliopo juu na waliopo ardhini na vya ardhini na vilivyopo ndani yake yote vinamsabihi yeye subhanahu wa ta'ala tusabihu lahu samawati sab'u humsabbih yeye Allah na kumtukuza, mbingu saba zinamtukuza Allah tabaraka wa taala. Haya yote kuashiria kwamba kila kilichoumbwa na Allah kinamhitajia Allah tabaraka wa taala, ima kimhitajie kinataka au kimhitajie hakitaki, lazima kirejee kwake yeye Allah subhanahu wa taala. Ayuha an-nas ibadallah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kubainisha msingi huwa adhim, kwamba waja wanatakikana wawe na iftikari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wawe na hitajio, wanataka hawataki, wamhitajie yeye subhanahu. Akalibainisha hili kwenye Qur'an, ya ayuha an-nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Enyi watu na majini, ayuha nas antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ndio wahitaji nao muhitajia Allah, wallahu huwa al-ghani, na Allah yeye ndiye mkwasi, al-hamid, mwingi wa kuhimidiwa, hana haja yeye subhanahu wa ta'ala, hana haja. Ndiyo maana kwa ukamilifu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, katika ukamilifu wake hakuzaa, katika ukamilifu wake hakuzaliwa. Anayezaa anahitaji, anahitaji yule ambaye atakuja kumsimamia shida zake na haja zake pale atakapokuwa umri wake umeenda. Ndiyo maana asiyezaa anakuwa na kitu katika nafsi yake kwamba mimi sijabakisha kitu nikiondoka. Viumbe ndio wanaomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye kwa ukamilifu wake hakuzaa, kwa ukamilifu wake hakuzaliwa, kwa ukamilifu wake hakuna chenye kufanana naye subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ndiyo wahitajia mnaomhitajia Allah, wallahu huwa alghani, na Allah yeye ndiye mkwasi, alhamid, mwingi wa kuhimidiwa subhanahu wa ta'ala. Anahitajiwa na wanyama subhana, anahitajiwa na mimea subhana, anahitajiwa na watu na majini subhana, anahitajiwa na samaki na bahari subhana, kila kitu kinamhitajia yeye subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ayuha an-nas ibadallah, hakika ni jambo ambalo lafahamika kwa kila mmoja wetu kwamba tupo katika mazingira gani, tupo katika hali gani ngumu, tupo katika hali ya kipindi cha taharuki za nyoyo za watu juu ya masaib aliyoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله أمشى كديريا، أمشى كديريا الله سبحانه ما كديريا يفيون بواكي يا خيري يا شاري قبل يقوم بمبينغو سابا لأرض سابا ومياك ألف وخمسين، مياك ألف وخمسين قبل يقوم بمبينغو لأرض. الله تبارك وتعالى ameshalipitisha hili janga ambalo leo hii linataharukisha ulimwengu. Kwa hiyo sisi kumbe tunatakikana turejee kwa Allah aliyelikadiria hili, aliyelipitisha hili, halitokei jambo katika nafsi zetu wala katika ardhi. Ma asaba min musiba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir. Hautosibu msiba, hautosibu msiba si aridhini wala katika nafsi zenu isipokuwa hilo tayari tumeshaliandika katika kitab, fi kitab, min qabli an nabraha, kabla ya sisi kuwaumba walimwengu. Inna dhalika ala Allah yasir, hakika hilo mbele ya Allah ni jepesi. Sisi ni wahitajia, tunaomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pale tunapopatwa na majanga na matatizo na shida na zahma na maradhi ya milipuko, maradhi yanayosababisha taharuki katika jamii za Waislamu na wasiokuwa wao Waislamu, warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa Mwenyezi subhanahu wa ta'ala, waelewe kwamba lile ambalo amelitaka yeye lazima liwe. Ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, alitakalo Allah huwa na ambalo halitaki haliwi. Hii ni itikadi yetu sisi Waislamu. Lakini kadhalika tufanye zile asbab, tufanye zile asbab ambazo tumeelekezwa na sharia. Maradhi kama haya ya corona yanayotikisa leo hii ulimwengu ni maradhi ambayo yalishatabiriwa kwamba yatatokea pale watu watakapokuwa wametopea katika zina, wametopea katika mambo mabaya, wanachanganyikana watu kwa waume, fawahish machafu yanafanywa hadharani wazi wazi, Allah atawaletea maradhi kama haya. Katika hikma zake, watu warejee, watu warudi kwa Allah, watu wakumbuke. Dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Anasema subhana, dhahara alfasadu, umedhihiri ufisadi, yamedhihiri matatizo, yamekithiri magonjwa, yamekithiri mazito, yamedhihiri yanayoharibu. Dhahara alfasadu, huu ni ufisadi, huu ni uharibifu. Wangapi wameacha kazi zao? Wangapi wameacha safari zao? Wangapi na wangapi na wangapi, wapo katika mazingira gani? Hii ni ufisadi katika ardhi. Allah anasema yamedhihiri, umedhihiri uharibifu. Fil barri wal bahr, bara na pwani, bara na pwani. Bima kasabat aidi nnas, kwa sababu ya machungu ya mikono ya watu. Matatizo tunayoyapata na masaibu ni sisi wenyewe, ni riba tunazokula, ni miamala ya riba tunayofanyiana, ni dhulma kwa dhulumu waja wa Allah subhanahu, ni machafu yanayofanywa na wengi wetu, ni kunyamazia kimya machafu. Ni inapokuja adhabu ya Allah haitobagua, huyu alikuwa akifanya, huyu hakuwa akifanya. Adhabu ya Allah inapokuja inawakumba wote, anayesali na asiyesali. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni adhabu ya Allah. Korona ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ogopeni adhabu ya Allah. Pale inapokuja haiwapati wale waliotenda madhambi peke yao, itawapata waliokuwemo na wasiokuwemo, kwa kuwa wale ambao walikuwa ambao hawakuwepo katika mabalaa wao walianyamazia, na wanapokuwa katika mazingira hayo ni sawa wameridhia. Kwa inapokuja adhabu ya Allah huwa kwa wote, alafu siku ya kiyama wanapokuwa tayari wamefufuliwa na Allah, kila mmoja huhukumiwa kwa nia yake aliyokuwa nayo. Almuhim, haya anatuambia Allah kwenye Qur'an, hautusibu msiba isipokuwa kwa machumo ya mikono yetu. Umedhihiri uharibifu na maradhi na matatizo na majanga, ukame, shida, mabalaa, warazaya, mafuriko na mfano wa kama haya, kwa sababu ya machumo ya mikono ya watu. Lengo lake ni nini? Liyudhiqahum ba'dha alladhi ya'malu, ili awaonjeshe adhabu. Allah anasema liyudhiqahum ba'dha alladhi ya'malu, awaonjeshe adhabu kwa baadhi ya makosa yao, sio kwa makosa yote, kwa baadhi ya makosa yao. Wala'allahum yarji'un, na huenda wakarejea kwa Allah. Leo wasiosali wanasali, alhamdulillah. Leo wazinifu wameacha zina, kwa maana itakuwaje hali yako utakapokuwa huko katika hoteli alafu akapatikana mgonjwa mwenye korona, kufungiwa hiyo hoteli? Nyinyi mliokuwa humo ndani hamtoki, na wewe uko na binti ya watu, na wewe una familia yako. Watu wanakimbia haya. Baada ya Allah kutuletea na kutuletea, liudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, ila awaonjesha adhabu kwa baadhi ya madhambi yao, walaallahum yarji'un, na huenda wakarudi kwa Allah. Mtu akafanya istighfar, mtu akafanya tauba. Tauba na istighfari katika wakati kama huu ni mambo yapewa kipaumbele na nafasi yake. Allah hawaadhibu watu wakiwa wako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuko naye. Allah hawaadhibu watu wakiwa watu hawa wanafanya istighfar, uwezo wa kufanya istighfari tunao. Kuwa na rasuli haliwezekani. Rasuli amefariki alayhi salatu wassalam, innaka mayitun wa innahum mayitun, ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, wameshatangulia kabla yake mitume. Hivi kama atakufa, hii ni dalili kwamba Muhammad anakufa, au afa in mata, kama atakufa au kutila au akiuawa, anaweza kafa au anaweza akauawa, amefariki alayhi salatu wassalam, hatuko naye. Kilichobaki ni sisi kufanya istighfar. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim, wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, wama lahum alla yu'adhibahum Allah. Hakuwa Allah ni mwenye kuwaadhibu viumbe ila hali wewe uko nao, hawaadhibu ukiwa uko nao, hatuko naye alayhi salatu wassalam. Wama kana Allah mu'adhibahum, hakuwa Allah ni mwenye kuwaadhibu wao. Wa hum yastaghfirun, ila hali wanamuomba yeye msamaha, hawaadhibu. Kwa hiyo tutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, na asiyetubu juu ya madhambi yake huyo ni dhalim, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun, wasiotubia hao ndio watu madhalim. Kwamba Allah amekuletea balaa, lakini bado unaonekana unaogelea katika madimbu ya maasiya. Falamma nasu ma dhukiru bihi fata'na alayhim abwaba kulli shay hatta idha farqu bima utu akhadnahum baghta fa idha hum mublisun, pale walipoyaacha yale waliyokumbushwa, sisi tutawafungulia milango ya kila kitu. Yani umeletewa adhabu, umeletewa mtihani, bado hutanabahi, bado huzingatii, bado huelewi. Allah anasema mtu kama huyu tunamfungulia milango ya kila kitu, tuendelee kumtokomeza katika mabaya, na tukimkamata, hata idha akhadnahum baghtatan, mpaka pale tunapomchukua ghafla, fa idha hum mublisun, utawaona wamekata tamaa, wamekata tamaa kwamba hawatukubaliwa tena toba, hawa zatolewa roho zao. Hakuna toba wakati wa kutolewa roho. Mlango wa toba hufungwa wakati wa kutolewa roho. Haijafikia hali hiyo, hujapatwa na masaib au uko nayo masaib, tubu kwa Allah taubatan nasuha. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Tubu ila Allah jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubini, tubieni kwa Allah kwa pamoja enyi Waislamu, ili mpate kufaulu. Kwa hiyo istighfar na kurejea kwa Allah na kuzikagua nafsi katika vipindi kama hivi vya masaib ni jambo muhimu kwa kila Muislamu. Tuondolewe hii zahma, tuondolewe hili balaa, na Allah tabaraka wa taala, Allah anakubali toba, anakunjua mikono yake mchana, watubie waliomkosea usiku, anakunjua mikono yake usiku, watubie waliomkosea mchana. Huruma kiasi gani kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya masaib yanaondolewa kwa atabarru ila Allah, والابتهال إلى الله كوالكي يقو الله وتوبة والاستغفار نصداقة كتوى صداقة قوينك هو اندوى نقمة كتوى صداقة كل اندوى نقمة كما لو سمع أهل العلم صداقة إن اندوى نقمة يا الله سبحانه وتعالى والنقمة كوي الله الله لو زموني كتك إيمان هاي لما فنز يلينيتو يكي إسلام كما أما فقام بوانا سمع أهل العلم وإسلام ونوى يسمى هاي كذلك هاو كتازي ويوكو وتحذاري والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد كتيكا كتكو تحذاري نما صائب كما هيا وإسلام دين يا الله سبحانه وتعالى ولشتوه ما يلكزه تانغو مياك الف موجة نميان نأربعين يوبيتا أكسيما مثل محمد صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح من مراد من مراد ya kuambukiza asiende asiingie kwa aliyekuwa na siha ajitenge awe peke yake la yurid mumridun ala musih asiingie kwenye maradhi kwa aliyekuwa mbali na maradhi haya ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba tumewadhibiti mahala fulani tumewatenga mahala fulani hii ni dini ya Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam haya ameyasema rasuluna alayhi salatu wassalam منذ 1400 tangu miaka 1400 akasema tena alayhi salatu wassalam firra min al-majdhuni firaraka min al-asad kupata hadhari wewe mzima kimbia kaa mbali na mwenye maradhi ya ukoma kama unavyokaa mbali kutokamana na simba simba mnyama muftaris nyama mkali unavyomkimbia simba mkimbie mwenye maradhi nini yote haya kujikinga rasuli anabainisha kinga kwamba usimwendee mwenye maradhi usijiangamize ukajitia maradhini kwa mikono yako Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tulqu bi aidikum ila tahluka msijiangamize kwa mikono yenu usiwe wewe mwenyewe ni sababu ya maangamivu kwako jikinge kadiri ya uwezekano ulivyo ukisibiwa na la kukusibu baada ya kinga na tahadhari uliyoichukua hiyo ni kadari ya Allah ambayo haiepukiki lakini binadamu la kuchukua tahadhari kama ulivyoelekezwa na sharia umeshalifanya naam kusalimiana kwa kupeana mikono kwa waislamu kuna tija kubwa huondoka vinyongo tunaposalimiana na kushikana mikono hupukutishwa madhambi tuliyoyafanya kwa mikono yetu kwa kumsalimia ndugu yako Muislamu ukampa mkono wako yanapukutika madhambi kama yanapukutika majani ya mti kutoka katika mti haya ameyasema Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo hili lina maslahi na sisi lakini wakati huo huo ahli ilm wanasema maslahi mawili yanapokutana basi huchaguliwa lile ambalo lina nguvu kuliko jingine. Kwa mazingira yetu ya leo, lenye nguvu ni kutokusalimiana kwa mikono. Hili lina maslahi na hili lina maslahi, lakini maslahi haya ni makubwa. Basi yale ambayo maslahi yake ni makubwa yanapewa kipaumbele katika sharia. Kwa hiyo tunasikiliza na tunatii maelekezo tunayopewa na wale ambao wametahassas na masala hayo. Waamilifu katika hayo hatusikilize maneno mengine yasiyokuwa yale yanatokamana na sekta maalum Allah anasema kwenye Qur'ani kuwafunza waislamu taratibu kama hizi إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Wanapojiliwa watu wabaya, watu waovu, wanafiki, wanapojiliwa na habari inayoashiria amani au inayoashiria kinyume chake, inayoashiria siha wala afia au inayoashiria magonjwa, watu waovu, watu wabaya wanaeneza habari, adhaa bih walau radduhu ila rasul, uzuri ulioje lau wangalirejesha jambo, lau wangalirejesha jambo kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatuko naye leo hii alayhi salatu wassalam. Wa ila uli al-amri minhum, au wakalirejesha kwa wataalamu wao, ulama, wanawazuoni na wanawazuoni wa yale yanayohusu haya tuliyokuwa nayo ni matabibu. Hawa ndio wanatuambia msifanye haya, msifanye haya, msikumbatiane, msibusiane, msishikane mikono, naweni mikono yenu mara kwa mara, fanyeni kadha, msifanye kadha, anayekohoa ajitahi aweke maski katika kinywa chake na mdomo wake, anayejichelea kwamba huenda ana matatizo amesubiwa, basi ajitenge yeye mwenyewe kisha hatua zichukuliwe. Haya yote yametokamana na Uislamu. Kwani wajibu kwa Waislamu kushikamana na haya ambayo hayahalifu sharia ya Allah tabaraka wa taala, bali yanakwenda sawa na makusudio ya sharia ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kadhalik tukithirisha kuomba dua, tukithirisha kufanya istighfar kwa Allah subhanahu wa taala, hii ni adhab, hii ni adhab. Na wanasema baadhi ya ahli ilm wa zama zetu hizi kwamba maradhi ya korona ni sawasawa na maradhi ya kolera, kwamba kolera ambayo kwa lugha ya Kiarabu inaitwa at-ta'un, ta'un, ta'un, imewekewa shahada, imewekewa shahada na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliyefariki kwa maradhi ya kipindupindu muda wa kuwa ni Muislamu, anasali, ana makarimul akhlaq, ana mahasinul a'mal, ana tabia njema, akafa kwa maradhi yale, amekufa shahidi. Hayo anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalik wanasema ahli ilm, hili la corona juu ya balaa lake na ushamiri wa balaa lake ni sawa sawa na lile. Kwa hivyo wanasema baadhi ahli ilm kama vile Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafidhahu Allah, kadhalika katika maneno ya Al-Allama Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen yenye kuashiria hili kwamba hili nalo litaingia katika yale yaliyopewa shahada. Atakayekufa na maradhi haya amechukua tahadhari, amechukua kinga, amefanya asbab. Kufanya asbab ni jambo ambalo kama latakikana kisharia, kujitibu ni jambo ambalo lipo kisharia, akafanya asbab, lakini Allah akamchukua, lakini akawa ni muhtasiban, anataraji malipo juu ya maradhi yaliyomsibu kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, aliyemkadiria akapatana hayo, akawa na subra, akawa na subra, akafanya istighfar, kisha akafa katika mazingira hayo. Narju lahu shahada, tunamtarajia huyo amekufa shahidi. Haya wameyasema ahlul ilm rahmatullahi ala almutaqaddimin wa hafidha Allahu albaqina minhum walhamdulillahi rabbil alamin.